NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Annecy in de Franse Alpen heeft een man met een mes een groep kinderen aangevallen in een speeltuin. 8 kinderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn volgens de politie in levensgevaar. De kinderen zijn ongeveer 3 jaar oud. De dader is aangehouden. De man die de 9-jarige Gino ontvoerde en vermoordde heeft in de periode daarvoor niet de goede zorg gekregen, is de conclusie van 4 inspecties. De behandelaars van Donnie M., maar ook bijvoorbeeld gemeenten, werkten niet goed samen en deelden onderling te weinig informatie. President Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de overstroomde gebieden in de regio Gerson. Hij sprak onder meer met bestuurders over de gevolgen van de damdoorbraak. In het door Rusland bezette deel van Gerson wordt gesproken van 3 tot 5 dodelijke slachtoffers. Volgende week praat het kabinet opnieuw met betrokkenen over het Nederlandse slavernijverleden. Het zal dan gaan over wat er is gebeurd na de excuses in december en over het programma van de herdenking op 1 juli. Dan is het 150 jaar geleden dat er daadwerkelijk een einde kwam aan de slavernij. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De economie in de eurozone is onverwacht in een recessie beland, melden de Europese rekenmeesters van Eurostat zojuist. En de vooruitzichten zijn ook somber. Het bericht komt op het moment dat de Tweede Kamer vanochtend de degens kruist met minister Kaag van Financiën over de voorjaarsnota. De eerste ronde van de kabinetsbegroting voor het volgend jaar. Een nota waarvan de Raad van State eerder constateerde dat de regering dicht langs de vangrail stuurt. En meer uitgeeft dan eigenlijk kan. Nederland kan een volgende crisis op deze manier niet aan. Al dus de belangrijkste kabinetsadviseur. Het advies kwam nog voor de prognose van het Centraal Planbureau en de bankeconomen dat het recessiespook ook voor Nederland op de loer ligt. Intussen dreigt de linkse oppositie vandaag tegen de voorjaarsnota te stemmen als er niet meer wordt gedaan aan armoedebestrijding, nu het algemeen prijsplafond voor de energierekening eind dit jaar afloopt. Hans Hogevorst is oud-minister van Financiën en ook tot voor kort de zilverrug van de internationale accountancy in Londen, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig houdt hij financieel toezicht op het Caribisch deel van ons koninkrijk. Eerder was hij ook minister van Volksgezondheid. Meneer Hogevorst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie eigenlijk op dat bericht van Eurostat over die recessie in de eurozone? Nou ja, ik denk dat dat gaat betekenen dat het kabinet de vangrail gaat raken. Het is eigenlijk heel interessant. Ik heb vanochtend nog even in die voorjaarsnota zitten neuzen. En dan zegt minister Kaag zelf, we waren heel scherp aan de wind. Het is eigenlijk al bijna niet verantwoord wat we aan het doen zijn qua uitgaven. Hmm. Grootste uitgavenexpansie sinds kabinet Den Uyl uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Je ziet tekort bijna continu boven de 3% van het BBP. Ja. En dat is allemaal in de veronderstelling dat de economie blijft groeien. Met zo'n 1,5 tot 2% per jaar. Nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Het kabinet heeft al moeten bezuinigen in de voorjaarsnota. Ik denk dat er een meer fundamentele herijking zal moeten plaatsvinden van het regeerakkoord. Juist. Wil men dit tot een goed eind brengen. Dus u zegt met de berichten van vandaag en ook de voorspellingen van het Centraal Planbureau, het kabinet stuurt niet meer dicht langs de vangrail zoals de Raad van State zegt, maar is er tegenaan geklapt. Ik denk dat het al aan het schuren is in ieder geval. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Gaat er dan echt een fundamenteel andere wind waaien wat u betreft de komende tijd? Nou, kijk, ja, die andere wind die waait al. Ik zei al dat het regeerakkoord, dat was eigenlijk de grootste uitgavenexpansie sinds het kabinet Den Uyl. Met het stikstoffonds, met klimaatfonds, ja. Al die fondsen. Met enorme bedragen. Dat was allemaal onder één veronderstelling. Namelijk dat het geld gratis zou blijven. Dat het gratis zou blijven om geld te lenen. Dan want is het we betaalden allemaal namelijk als land een niet of nauwelijks rente. Sterker nog, in een bepaalde periode kregen we zelfs geld toe als we geld lenen. Ja, dat is een van mijn bezwaren tegen dat beleid geweest. Is dat natuurlijk enorm op een enorme manier de begrotingsdiscipline ondermijnt. En daar is zelfs Nederland aan ten prooi gevallen. En dus al die fondsen zijn opgezet met de gedachte, nou, we kunnen toch gratis lenen, dus who cares? En nu zie je dat die rente al opkruipt. 8 miljard structureel erbij in de komende jaren. En dat is een van de redenen geweest waarom er in de voorjaarsnota bezuinigd is moeten worden. Ja. Nou. Dat hebben ze met een kaasschaaf gedaan. Deels, ja. Meevallers ingezet. Geld dat nog niet was uitgegeven omdat de bestemming nog niet in zicht was, dan maar voor andere doeleinden gebruikt. Onderuitputting heet dat in jargon. Maar daarvan zegt de minister van Financiën zelf al, dit is op het randje. Ja, dat is op het randje. En ik vind dat goed dat ze dat ook toegeeft. Maar ze is dan nu dus over het randje gevallen? Nou, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En ik denk dat de discussie die nu plaatsvindt in de Kamer, dat die al snel achterhaald zal blijken te zijn. En dat men echt meer fundamenteel moet gaan kijken naar, zijn die afspraken die we gemaakt hebben in het regeerakkoord, zijn die nou allemaal wel vol te houden? Maar daarmee zegt u eigenlijk, je moet het hele regeerakkoord dan open gaan breken. Ja, je zou een soort tussenbalans moeten doen. Hè? Zoals Lubbers, wat was het, 3? Ja, met Wim Kok, toen hij minister van Financiën was. In de WHO-crisis. Toen was al heel snel duidelijk dat de veronderstellingen van het regeerakkoord niet handhaafbaar waren. En ik denk dat het kabinet dan echt moet besluiten, nou, laten we nou maar eens even wat meer fundamenteel kijken naar wat we met elkaar hebben afgesproken. Nou ja, het CDA wil sowieso binnenkort onderhandelen over stikstof rondom dat regeerakkoord. Dus u zegt eigenlijk, doe dan alles opnieuw. Nou, ik denk dat die afspraken die gemaakt zijn niet handhaafbaar zijn. Ik denk dat men zal moeten. Het is allemaal wel op te lossen. Het is ook allemaal niet zo heel ingewikkeld. Temporiseer gewoon al die uitgaven die je hebt afgesproken. Maar betekent dat dan geen stikstoffonds meer? Ik denk dat die wel kunnen blijven bestaan, maar misschien wat minder goed gevuld. Of ze zijn eigenlijk helemaal niet gevuld. Het is allemaal geoormerkte staatsschuld. Want bij een fonds denk ik altijd van een grote zak met geld die je dan een bepaalde bestemming geeft. In het verleden had je het Fonds Economische Structuurversterking. Die werd uit aardgasbaten gevoed. Ja, nou, we hebben aan het gisteren. En dat kon je dan uitgeven. Maar dat geld is er nu niet. Het is allemaal geoormerkte staatsschuld. Ja. Dus dat kun je wat minderen. Ze hebben nu al de gratis kinderopvang uitgesteld, want dat is uitvoeringstechnisch nog allemaal helemaal niet zo, makkelijk. Nou, ik heb zo'n vermoeden. Bij een slechtere financiële vooruitzichten zou dat wel eens kunnen sneuvelen. Dus die gratis kinderopvang komt er wat u betreft nooit? Dat is. Kijk, ik kan je. Een argument van het kabinet om zo enorm veel geld uit te geven was, we hebben al die crisis, die moeten we oplossen. Stikstof, klimaat, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Corona. Dat was natuurlijk ook iets waar ze het een en ander voor moeten doen. Maar het was over alle linies dat de sluizen werden opgezet. Is het nou werkelijk nodig om kinderopvang voor, waar veel opa's en oma's nu goed werk verrichten, om dat voor iedereen gratis te maken? Omdat het kabinet wil dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Ja, dat ben ik ook wel voor. Dus je zou best wel iets aan de toegankelijkheid kunnen doen, maar dat is toch niet nodig om het voor iedereen gratis te maken. Maar ze hebben het ook op de lange baan geschoven nu. Nou ja, en ik denk dat het uiteindelijk er wel van zal verdwijnen. Maar goed, met gratis kinderopvang red je de begroting niet, toch? Nee, maar het is wel op zich. Ik geef nou één voorbeeld, maar. En ik ken die begroting niet in alle details, maar ik vermoed dat er nog wel wat meer gevonden kan worden. Nou ja, de linkse oppositie, dat wil zeggen in VVD-termen de linkse wolk, namelijk GroenLinks en Partij voor de Arbeid, hebben aangegeven, er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, anders stemmen we überhaupt tegen deze voorjaarsnota, van belang ook met het oog op de stemming in de Eerste Kamer, waar het kabinet of afhankelijk is van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, straks één fractie, of nu al één fractie, of de BBB. Ja, nou, daarom moeten we ook maar zien of men dit wil volhouden. Want het kabinet heeft inderdaad een alternatief in de vorm van BBB. Waar die financieel-economisch staat, weet ik niet precies. Hè, of die budgetair zo streng in de leer zullen zijn, dat is natuurlijk ook de vraag. Maar men heeft wel een alternatief. Maar het is natuurlijk, het wordt ontzettend moeilijk opereren voor het kabinet. Ja. Gezien de situatie in de Eerste Kamer. Maar nou hebt u zelf in kabinetten gezeten. Ook in kabinetten waar de sfeer af en toe niet om over naar huis te schrijven was. Het kabinet de Balkenende toen u minister was. Ja. Als je tegen het huidige gesternte moet gaan heronderhandelen. Als asiel al heel moeilijk ligt op tafel. Waar trouwens 8,7 miljard extra voor nodig is om al die asielzoekers op te vangen. Ja, ik denk dat het een hele moeilijke zaak gaat worden. Ja, aan de andere kant kun je natuurlijk. Heb je wel een reden om je afspraken te herzien? De wereld ziet er gewoon heel anders uit dan 2 jaar terug. Als de coalitiepartners tegen elkaar zeggen... we willen toch nog wel even doorgaan. Al is het alleen maar uit angst voor de peilingen. dan valt het natuurlijk wel te doen. Ja, maar het zal moeten gebeuren. Dus u zegt, er waait al een andere wind. Extra bezuinigingen, dus deze zomer in aanloop naar Prinsjesdag, zijn onvermijdelijk. Absoluut. Dat lijkt me onvermijdelijk. En in de orde van grootte van? Nou, dat weet ik niet. Maar wel enkele miljarden zal dat snel zijn, ja. Ja. Ja, dus geen klein bier, niet hier en daar een beetje bij. Maar ja, men is dat helemaal ontwend geraakt. Omdat je natuurlijk die jaren van... Ja, toch, Nederland heeft een sterke economie, veel gegroeid. Ja. En je had dat gratis geld. Dus we zijn allemaal een beetje lui geworden. Ja. Ik heb zelf natuurlijk altijd in kabinetten gezeten... waar elk dubbeltje 3 keer moest worden omgedraaid... voordat het werd uitgegeven. Ja, houd je wel scherp. Dat deed u zelf als minister van Financiën ook? Ja. Maar ook als minister van, Volksgezondheid. En, ik begon daar met een gigantische bezuinigingspakket. Kunt u misschien nog wel herinneren. Zeker. En dat is vervelend. Maar het heeft wel als voordeel dat je echt prioriteiten moet stellen. Ja. Overigens constateert de Rekenkamer in aanloop naar verantwoordingsdag... dat bij uitstek het departement van Volksgezondheid... de zaak financieel nog steeds niet op orde heeft. Ja, het is er niet op vooruit gegaan. Goed. Maar goed, u zegt er zal bezuinigd moeten worden. Anderen zeggen, nou, onze staatsschuld zit nog onder de 60%. Dat is allemaal nog keurig binnen de Europese afspraken. Hoewel die afspraken ook weer mede door dezelfde minister Kaag... van Financiën samen met haar Spaanse collega... iets versoepeld lijken te worden, althans dat pleidooi houdt zij. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou kijk, het is zonder meer zo dat alle landen ten zuiden van ons... die zouden dolgraag onze problemen willen hebben. Ja. Hun problemen willen ruilen voor de onze. Ja. Want we hebben een aantal dingen goed geregeld in Nederland. De staatsschuld is veel kleiner. Ja. Beneden onder de 60%. Beneden de 50 zelfs. Maar dat gaat de komende jaren wel omhoog door dit scherp aan de... windzeilen. Maar we hebben ook het probleem van de vergrijzing redelijk in de hand. Mm. Met een hoge AOW-leeftijd. Mm. Met een goed systeem van aanvullende pensioenen. Nou ja, en daar zijn zorgen over. Nou ja, daar zijn zorgen over. Maar in ieder geval hebben we daar een hele smak geld. 1500 miljard. Ja. Ja? Dat hebben de meeste landen helemaal niet. Nee. Als je dan kijkt naar een land als Frankrijk of Italië... die hebben peperdure pensioenstelsels... waar heel weinig aan gesleuteld is... Mm. 14% BBP geven ze daar gemiddeld aan uit. Dat zijn gigantische bedragen. Dit is meer dan het dubbele van wat de Nederlandse staat uitgeeft aan de AOW. Ja. Bruto binnenlands product. Dus wat we met z'n allen in een jaar verdienen. Ja. In Nederland is dat uit mijn hoofd 875 miljard of zo. Ja. In die orde van grootte. Ja. Nou ja, en dat moet men allemaal... en dat in een periode waarin de vergrijzing snel toeneemt. Ja. Italië heeft al een krimpende bevolking. Ja. Dus je hebt een onbetaalbaar pensioenstelsel nu al... met een krimpende bevolking. Ja. We moeten de defensieuitgaven gaan verhogen. En dat in deze omstandigheden... dat schreeuwt eigenlijk om een hele snelle aanpak... van de budgettaire problemen in Zuid-Europa. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren. Nee, zeker niet vanwege het pleidooi om iets soepeler te zijn... en landen in ieder geval een soort van eigen bevoegdheid te geven... Ja. Om hun problemen op te lossen. Wel met een financiële stok achter de deur... die de Europese Commissie dan ook belooft in te zetten. Wat in het verleden zelden of nooit is gebeurd... Ja. als de normen niet werden gehaald. Ook niet als Frankrijk dat haalde... Of Duitsland zelfs? Ja, Frankrijk heeft al in geen 20 jaar een begrotingstekort beneden de 3% gehad. Maar dat is de limiet, hè? Het mag maximaal 3% zijn. Ja, en dat is dus al 15 tot 20 jaar niet het geval. Nee, dat is de afspraak die is gemaakt door de Europese regeringsleiders... toen de Europese Monetaire Unie werd ingesteld... waaruit uiteindelijk de euro is voortgekomen. Ja, en het is dus wel heel moeilijk om daar niet cynisch over te zijn. Want er is ook nog nooit een sanctie opgelegd. En nu is het einde van het liedje... is dat we dus nog verder gaan versoepelen. Ja. En je zou eigenlijk moeten... het idee is dat dan landen met grote schulden... zoals Italië en Frankrijk, die krijgen dan... Die moeten uiteindelijk wel die staatsschuld naar beneden gaan brengen. Maar omdat ze ook zoveel moeten investeren, bijvoorbeeld in klimaat... krijgen ze eerst een paar jaar de tijd om zaken op orde te stellen. Ja, maar dat moet toch ook? Kijk, dit investeren zijn heel, in klimaat? Ja, je zult toch wel keuze. Als je tegelijkertijd bijvoorbeeld in Italië het grootste gedeelte van de bevolking nog op zijn 62ste op pensioen gaat, dan kan je nagaan dat je dat niet voor elkaar krijgt zonder dat je dat eerst is veranderd. Maar we hebben in Frankrijk gezien dat Macron zelfs het machtsmiddel moest gebruiken door het parlement buitenspel te zetten om het erdoor te krijgen. En dat met nog een sterk uitgekleed voorstel. Want, van 62 naar 64 met heel veel uitzonderingen. En zelfs dat heeft hij eigenlijk alleen maar met een soort dwangmiddel voor elkaar gekregen. Dus de politieke bereidheid om en de resistentie van de bevolkingen in die landen is enorm. Maar als we dan naar het grotere plaatje kijken. Want als er een recessie dus nu al is in de eurozone. En we weten dat een aantal zuidelijke Europese landen echt een schuldenlast hebben die eigenlijk niet te dragen is. En we weten dat de rente oploopt. Om de inflatie te beperken. Wat niet echt per se lukt, toch? Ja. Wat lukt niet? De inflatie beperken. Nou, dat lukt wel enigszins. Ja, maar niet naar het niveau wat wij willen. Nee, kijk, de ECB is van alle westerse centrale banken is het sloomste. Zit nog steeds met een rente beneden de 4%. Verenigd Koninkrijk zit er ruim boven. De Amerikaanse Fed zit ruim boven de 5% zelfs. Ja. En wij zitten nog steeds met kwartjes dat steeds te verhogen. Ja. Met een inflatie die hoog is. Hoger dan gemiddeld in Nederland. Ja. En de reële rente is eigenlijk nog steeds negatief, omdat de inflatie hoger is dan de rente. Ja. En in het verleden heb je steeds gezien dat om de inflatie echt onder controle te krijgen, dat op een gegeven moment de rente hoger was dan de inflatie. Ja. Nou, ik geloof niet dat men daartoe bereid is. Nee. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om dat onder controle te krijgen. Hebt u nog wel eens contact met de VVD-fractie in de Tweede Kamer eigenlijk? Jazeker, ja. Ja, ook met Ilko Heijnen? Ja. Met name met hem. Ja, die snapt het allemaal heel goed. Ja, hij heeft zojuist in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet moet gaan bezuinigen. Miljarden. 10 tot 20 miljard besparen. Oké, nou dat heb ik hem niet ingefluisterd, maar hij is. Het verbaast me niet dat hij zelfstandig tot die conclusie is gekomen. Oké, ja. Al dan niet met ruggespraak. Dat is een goede vent. Hij is een van de weinigen in de VVD die nog echt verstand heeft van financieel-economische zaken. Ja. Dat is heel erg uitgedund in de laatste jaren. Terug naar dat Europese verhaal en die rentestanden. Want als de rente oploopt, omdat inflatiespook dus onder controle te krijgen, dan worden die staatsschulden van die Zuid-Europese landen alleen maar moeilijker te dragen. Want ze zullen meer moeten rente moeten gaan betalen om die leningen af te lossen. Het is wel zo dat veel van die schuld is voor langere tijd vastgelegd. Ja. Dus ze hebben nog eigenlijk een window of opportunity. Ze hebben nog een periode om snel door te pakken, zodat ze voordat die rente echt gaat aantikken in hun begrotingen, om snel de zaak onder controle te brengen. Ja. Maar dan mogen ze geen tijd verliezen. En daarom, ik vind het zo naïef om te denken dat als je ze maar wat meer tijd geeft, dat het dan wel in orde komt. Ik bedoel, maar wat stelt u dan voor? Ja, ik denk dat we zitten nu alweer ruim een jaar na COVID. De begrotingsregels staan nog steeds buitenspel. Dus veel landen hebben nog begrotingstekorten van boven de 4%. Italië zou eigenlijk binnen no time naar 0% moeten. Maar dat gaat niet gebeuren? Nee, niet met deze voorstellen. En ook niet met deze regering, vermoedelijk? Nee, dat is natuurlijk. Het is een populistische regering die die niet aan het bewind is gekomen met de belofte dat ze orde op zaken gaan stellen. Nee. Het eerste wat ze deden was proberen om toch alle maatregelen tegen zwart geld, om die wat te verzachten. Ja. Dus dat zit niet in hun DNA om daar iets aan te doen. Nee. En dan komen we op de betrouwbaarheid en het vertrouwen in de euro, onze gezamenlijke munt. U was een paar maanden geleden in de Tweede Kamer met een aantal andere deskundigen om daar over te bespiegelen. Waar u zei, je moet je toch ook voorbereiden. Niet dat uw voorkeur heeft, maar wel voorbereiden op een scenario dat we niet in die eurozone kunnen blijven. Ja. Daar is vervolgens natuurlijk veel kritiek op gekomen. Ook van het Centraal Planbureau bijvoorbeeld en andere deskundigen die hebben gezegd, ja, als je uit de euro stapt, kun je eigenlijk ook niet meer in de Europese Unie blijven. Kun je niet meer gebruik maken van de interne markt. Kostenpost, 100% van ons bruto nationaal product, 875 miljard. Ja, ik denk dat men dat is een beetje gemakzuchtig denken. Laat ik vooropstellen, ik zou absoluut niet uit de Europese Unie willen treden. Nee, want u hebt net een aantal jaren in Engeland gewoond en u gaat weer terug naar Londen. Ik weet wat een ramp dat is voor de Engelse economie. Ja. Dat is echt een ramp. Dus kunnen we niet uit de euro? Nee, Nou, dat is niet zo. Dat ligt niet zo voor de hand. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, volgens verdrag kun je eigenlijk niet uit de euro stappen als je ook niet tegelijkertijd uit de Europese Unie stapt. Mm-hmm. Nou, er stond ook in het verdrag dat de Europese Unie geen geld mag lenen. Er staat, en dat gebeurt nu toch, hè, met het coronaherstelfonds. Dus tegen het verdrag in heeft men een wettelijke loophole voor gevonden. In het verdrag staat ook dat Zweden, een land als Zweden, die een opt-out heeft, uiteindelijk in de euro moet treden. Men weet allemaal dat dat niet gaat gebeuren. Dus als Nederland tot de conclusie zou komen, ja, we moeten toch echt ons met de munt ons heil elders zoeken, dan is daar wel een politieke mouw aan te passen, denk ik. Al geef ik zonder meer toe dat het een vreselijke politieke strijd zou worden. Ja. En dat, men ook uit alle macht zal proberen om Nederland onder water te houden. Ja. Want als Nederland eruit stapt, hè, ja, dan gaan er meer. Dan dreigt het te ontrafelen. Daarom denk ik ook dat als je er alleen maar eens een keertje geloofwaardig mee zou kunnen dreigen, dat kan je alleen maar doen als je ook bereid bent de uiterste consequentie te nemen, dat je dan veel meer zou kunnen veranderen dan op het ogenblik het geval is. Zou Nederland ermee moeten dreigen? Ik denk wel dat op een gegeven moment daar een moment voor zou kunnen aanbreken. Maar ook dat doet Nederland niet. Nederland maakt niet duidelijk hoe ontevreden we zijn met de Monetaire Unie. Nederland heeft zich nooit gekeerd. Nou, Wopke Hoekstra wel, en die werd meteen in de hoek van de vreemde gevierd. Wopke Hoekstra heeft ook nooit kritiek durven uiten op de ECB. Hij zei, dat doe ik niet. Hm. Hij heeft nooit kritiek geuit op die gigantische opkoopprogramma's van de ECB. Dat opkoop van staatsschuld. Ja, op dit moment gaat de ECB daar minder, maar nog steeds mee door. En koopt men bijna uitsluitend Italiaanse staatsschuld op. Terwijl dat is gewoon een stille bail-out. Dat niet te mogen doen? Dat stond ook in het verdrag dat niet mocht. Ja. Hè? En Nederland protesteert niet. Nee. Dus zelfs de eerste kleine stappen doet men niet. Maar wanneer is het moment dan aangebroken dat wij zouden moeten dreigen in uw ogen met het verlaten van de euro? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Maar ik kan u wel zeggen, stel dat ik nu minister van Financiën zou zijn, dan zou ik mijn onvrede over hoe de Monetaire Unie functioneert niet onder stoelen of banken steken. Maar dat gebeurt nu niet. Integendeel, de inzet van de regering is ook om aan die versoepeling van dat stabiliteitspact, om daaraan mee te werken. U was in het verleden tekstschrijver van Frits Bolkestein. Ja. Onder meer op het gebied van asiel. Dat klopt. Dat is nu een heet hangijzer. Mm. En als ik kijk naar de voorjaarsnota, ik zei het aan het begin van deze uitzending, extra kosten 8,7 miljard. Ja, dat is een gigantische hoeveelheid geld. Mm. Als u nu een tekst zou moeten schrijven. Het gaat overigens niet alleen om geld. Het gaat ook om de maatschappelijke ontwrichting die het met zich meebrengt. Ik denk dat heel veel Nederlanders zeer ongemakkelijk voelen bij het idee dat we eigenlijk geen grip hebben op de immigratie. Ja. En als dit zo doorgaat, dan is over een jaar of 25 zijn er van oorsprong Nederlandse bevolking is dan een minderheid in Nederland. Ik denk dat heel veel mensen zich daar oncomfortabel bij voelen, al wordt het ze nooit zo duidelijk verteld dat dit gaat gebeuren. Ja. Dus het gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over, kunnen we dit als samenleving aan? Ja, nou, uw partij vindt van niet. Ja. Maar er was gisteren ook een botsing in de Tweede Kamer tussen Don Seder, woordvoerder asiel van de ChristenUnie, en de staatssecretaris van asielzaken, Erik van den Burg. Waarbij toch duidelijk werd dat beide partijen niet op één lijn zitten. Nee. Nee, het is heel moeilijk op dit terrein iets te bereiken als je ziet hoe de ChristenUnie en D66 zich opstellen. Dus als u nu een tekst zou moeten schrijven, een speech zou moeten schrijven voor bijvoorbeeld Sofie Hermans, wat zou daar dan in staan? Nou, die begint er al steeds hardere taal voor uit te slaan. Dus ik geloof niet dat ze veel tekst nodig heeft op dit moment. Nou ja, tegen Mark Rutte zegt, schiet eens een keertje op. Dat zwaait hij terug. Een hele politiek signaallijn. Nou, hij zwaaide vrolijk terug. Ja, ja. Is de boodschap misschien aangekomen? Misschien ook niet echt maar helemaal de juiste reactie. Nee? Maar je zag in het verdere verloop van dat debat daar wel dat hij natuurlijk wel aanvoelt dat er een probleem is. Ja. Ook voor hem persoonlijk. Ja. Is er wat u betreft een moment, als je kijkt naar deze coalitie en alles wat er op tafel ligt, en ook met die andere wind die is gaan waaien, en het pleidooi dat u houdt om het hele regeerakkoord gewoon open te breken en opnieuw te gaan onderhandelen, dat de maat een keer vol is? Oh, dat zou heel... Kijk, dat gebeurt altijd op een moment dat je het niet verwacht. Hè? En krakende kruiwagens, die gaan het langste mee. Het is moeilijk te voorspellen, maar je ziet toch wel veel metaalmoeheid in dit kabinet. En hoe lang men dat nog weet vol te houden, en dan met zo'n hele moeilijke situatie in de Eerste Kamer. Ik zie het niet heel optimistisch in. Maar je moet één ding nooit onderschatten. Dat is de overlevingsdrang van Mark Rutte als premier. Daar heeft hij veel voor over. En of hij zich uit deze moeilijke situatie zal weten te wurmen, dat weet ik niet. Wat zijn de consequenties in uw ogen? En dan vraag ik het u als oud-minister van Financiën. Als dat regeerakkoord niet wordt opengebroken en er niet voldoende wordt bezuinigd? Nou ja, wat je dan zal zien is dat, het tekort nog hoger gaat oplopen dan gaat gebeuren. Dat we misschien binnen niet al te lange tijd ook boven de 60% staatsschuld gaan. Ik vermoed wel dat Kaag toch ook als minister van Financiën wel zal proberen om het een en ander te voorkomen. Dat is natuurlijk haar opdracht als minister van Financiën. Dat zal ze niet zo makkelijk naast zich neer kunnen leggen. Nee. Dus als minister Kaag een succes wil worden op financiën, wat zij wil. Ze wil een goede, zuinige minister van Financiën zijn, heeft ze wel eens gezegd. Dan ontkomt ze er niet aan om het mes flink in de begrotingen te zetten. Dat denk ik inderdaad. En als dat politiek gedonder oplevert, dan moet dat maar. Nou ja, ze is natuurlijk ook leider van D66. Ja, in ieder geval nog dus, wel. Dus ze zal ook in haar eigen partij wat zendingswerk moeten verrichten. Ja. U stond bekend als een hardliner, zeker als het ging om geld ook. Ja. U houdt nu toezicht. De harde lijn is altijd, geeft de meest softe uitkomsten. Ja? Ja. Vinden ze dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk ook waar u toezicht houdt? Het feit dat wij nu met een staatsschuld zitten die tot de laagste in Europa behoort en die ons nog ademruimte geeft, dat komt omdat we in het verleden heel goed hebben opgelet. En denken ze daar in het Caribisch gebied inmiddels ook zo over? Daar gaat het gelukkig de goede kant op. Men, zowel in Curaçao als in Aruba, streeft men nu af op een begrotingsoverschot. Dus dat kan ook nog eens een keertje. Dus we moeten een voorbeeld nemen aan de eilanden. Kijk, de normen voor de voormalige Antillen die zijn scherper dan die voor de Europese Unie. Dus het kan wel. Ja, het kan wel. Hans Hogevorst, hartelijk dank voor uw komst. Hier Patrick Ladiers met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Eén vandaag. Misschien is een val van een kabinet voor u eigenlijk wel prettig om weer eens in de oppositie te gaan zitten. Verdieping bij het nieuws. Kunt u uw handtekening nog uitgummen onder het zorgakkoord? Ik denk dat dat niet gaat, hè? Elke dag een factcheck. Er is eigenlijk niets over te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Dus totdat het tegendeel bewezen is, fictie. En het opiniepanel. Het zit in de lucht. Iets zit daar in de lucht wat niet klopt. Avro Tros met Eén vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners, aandacht voor ambitie. De wereld van AI, in goed Nederlands kunstmatige intelligentie, komt hard en snel op ons af. Maar wat kost het ons? Qua energie, qua grondstoffen en qua moreel besef. De prijs van AI. Vanavond 8:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.